إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أم بخاري قلنا كتاب الوضوء نوي تلجي موي أم بأجري على فعلا كان دمي أفتشكو جمانا على فتا فمي آداما أم نولي كتاب الوضوء بابو منا بابو نمرو بيدر من درنا على كان أم بسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأهل المسلمين تتباهل أن لا يبتدئ من بوله خبب من أقمى منا وهيك ويرات ضعيف مغم من أتلا بولك لا تائر الثانية نمتا بولك لا تائر الثانية بولك وهيك ويرات kabaira ko ray jurumun bele bele bad kabaira jurumun me fo ko kabaira jurumun bala ni sarana e kasrema tumi ka bala afse gi ke to sma ko no moy odi e kabaira la kambe kishab upmana ko ni e kabaira e mugamini abitla bawlu kala tare tanya atare sanan ji wa ni jira te fana atare tanya ni fara fara e tabatu tinti ma dola ko nyi na kuru mi kaka tinni ko na yare ni ma ra ka fo ka bayra do ore har sabu nam na kara sita buhari ko har san kai amna usman na to fana ko ko har san mi an afu yo jarere oyamne mansur la oyamne mujahid la مجاهدين حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بن عباس كو قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاتم قال قرات منا يعني نغو دورا نوي مدنه نغو دورا وانا اكو مكه دي هنا فو سوكو بلالا تمرو فرو تمرو تو وانا نغرو تو نجو انا اكو نغو دورا ala kraat lo ya me mogapla ube kaburu kono ube ka nyangata ala kraat lo ya nyangata kana ala da ala da ala ayila ala no te ala kene me ko do wana maduna na ala kra bo akala ma munu ka nyangata ret lo ya me u nyangata ka o kule ka kaburu kono ala kra wa qala Obmana ala kra ko neman ci ba ma kube ka kaburu flyer kube ka nyaka ta kasro ti ka nyaka ta hal ko gele ma ere no fere kube ka nyaka ta mi no fere ko gele ma ere se ala mana ka ko ko ha ko ya ni ko gele ma no patri munani muhammad ka ma tara fa be ko gele ma ti ma ala kamla je ko shogo ko kele nga nyata ku yemi na le ku sala bawlu kala tare tanya awasi giro dara goro ka bawlu ga ta mona ere ode ga cha ja mona kono awasu suru ko wodo ka fe ka bawlu ga dran ka ta kana ere ti hal mi jiti ya ta na farani ni ka ere tanya ko ni mona ka tro ka wuri ato shike rotla dara wasi ga ta kana ere ti ob mona ko kele nga nyata ku yode flana yi ko ga nyangata ku nyemi ale ga tama mo gonu nyonga cheni na nyoyi abini ga kuma duni na to fani ko fana ta duni na to fani yani ka mɔgɔ kun fari ɲɔgɔn na o ye ale ka ɲagata kun ye o b'a la k'a fɔ nin ko fila bɛɛ ye kabayira ye parce que n'a fɔra fɛn fɛn i bɛ ɲagata nɔfɛ lahara wali kaburu kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen de ye kabayira ye nde kabayira hakɛ ala kɛra maa dafɔ ala kɛra maa dafɔ yiriwa dɔ la dɔrɔn a b'a fɔ n bɛna kabayiraw la juguman fɔ a ye o yiriwaw bɛ yen a b'a fɔ dɔw la filankafoya o y'a la belebeleba ye yanni ka bangebaga fila kan sisan o y'a la belebeleba ye a bɛ se ka belebelebaw ta tɔgɔma yɔrɔ la k'a fɔ nka kabayira yɛrɛ hakɛ joli nasuma na k'a fɔ nin hakɛ in don nka dɔnna dɔ ka jija y'a jira k'a fɔ ko bi wolonwula don i n'a fɔ imam zahabi a ka kitabu min tɔgɔ ye alikabayir ale ye kabayira jate ka taa fɔ bi wolonwula la a y'a jate cogo di bagabagalikan fɔra fɛn fɛn na n'i ye nin kɛ nin bɛ k'i la kuranɛ bɛ yen hadisa kɔnɔ a y'o yɔrɔ dɔ ɲini k'olu fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko de kabayiraw ye n'i ye nin kɛ ala bɛ dimi i kɔrɔ n'i ye nin kɛ ala b'i danga n'i ye nin kɛ ala ka ciden b'i danga n'i ye nin kɛ ala b'i ɲagata o n'a ɲɔgɔnnaw a y'o nasu ta kuranɛ ni hadisa kɔnɔ k'o kafo k'o de kɛ ɲɔgɔn kan k'o tɔgɔ da ko alikabayir a y'a kuma ta yɔrɔ min na fana a b'a dalu yira ni hadisa don walima n'a sɔrɔ kuranɛya don o b'a na an b'a fɔ mun na ka fɔ a fɔra ko ɲagata bɛ nin fɛn fila la mɔgɔ min tila bawu la a ta yɛrɛ ɲagata kabayira don parce que a fɔra k'a tigi bɛ ka ɲagata a kaburu kɔnɔ o ye ɲɛbila ye lahara ta ka jugu n'o ye kelen fana ta ye jumɛn ye namimaya kan mɔgɔ ka kuma donni k'u fitinɛ k'u bila ɲɔgɔn na o fana ye kabayira ye. A ko saba dɔ ma ko ka taa tamaro bolo dɔ tigɛ ka na d'a ma o toro tigɛ ka na d'a ma min kɛ o cɛ fara ka kɛ fila ye. O tuma na a ye kelen da kaburu kelen sanfɛ o cɛ fɛrɛn kelen da kaburu dɔ in fana sanfɛ tamaro bolo cɛ fɛrɛ tamaro kɛnɛ bolo kɛnɛ aw cɛ ci fila ye kaburu kelen ka kelen da o sanfɛ kaburu togolen don ka kelen da o fana sanfɛ. Sabu o kama ko ala ka ciden ko muna ye nin kɛ n'o ye tamaro cɛ ciden tamaro bulu k'o ci ka kelen da yan ka kelen da dɔ in sanfɛ k'a ya kɛ ka da kun jumɛn kan. Ala kɛra ko k'a dɔw la ale ni min kɛ nin ye ala bɛ n'u ka ɲagata sɛgɛnya yanni tamaro bolo ninnu ka ja madama n'u ka kɛnɛ u ka ɲagata dɔ bɛna bɔ a la ɔ nka n'a jara ta ɲagata bɛ segin a cogo la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Walima ko n bɛ ɲɛɲini minnu da kaburu ninnu kan nin ye o kɔni bɛ yen. Madama n'a ma ja u ka ɲagata bɛ sɛgɛnya o tuma an b'a fɔ mun na bukari ka layi na mɔgɔ min tɛ yɛrɛ saniya n'a taara bawuli ta la o ye kabayira ye ka d'a ka kɔlɔlɔ ye i bɛ ɲagata sɔrɔ kaburu kɔnɔna na ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Kamunge ntamaro yiri da kaburu sanfɛ ɔ kira ye min ye e y'o ye a ni mɔgɔ min y'o ye o bɛ se k'a kɛ o bɛ se k'o kɛ cogo di e t'o ye kira de y'a dɔn ka fɔ nin bɛ ka ɲagata ɔ ni kira tɛ jɔn de b'a dɔn ka fɔ nin bɛ ka ɲagata u b'a bisigi a jugu kɛ kaburu la yan nɔ ni sudo b'a la u bɛ taa yiribolo kɛnɛ tigɛ ka na n'a ye ka n'a turu kaburu kunkɔrɔ ka da ala ka da ka ta in kan bisigi a jugu don kira y'a dɔn nin bɛ ka ɲagata mɛ e ka kaburu jɔn y'a fɛ k'a bɛ ka ɲagata ne bɛ taa yiri dɔ tigɛ ka na turu o kunkɔrɔ bisigi jugu de don mɔgɔw b'a kɛ ne ko k'o ti kɛ dɔrɔn o bɛ kilasi kɛ k'e kɛ taabolo dɔ mɔgɔ ye ten nka ala kɛra ka taabolo kɛ ka kɔrɔ a y'a kɛ nin mɔgɔ fila la k'u bɛ ka ɲagata de ala fana de bɔra a kalama k'u bɛ ka ɲagata n'a tora kɛ taabolo an yɛrɛ bolo ka to k'o turu kaburu kunkɔrɔ ɔ e ti k'a fɔ de k'a bɛ ka ɲagata wa o yɛrɛ ye bisigi jugu de ye o man kan ka kɛ n'a ye su don dɔrɔn a ye taa n'a yɛrɛ ye a kana yiri foyi turu a la parce que i bɛ dɔgɔ k'a yɛrɛ ye ala ka hinɛ a la mɛ kana bisigi k'a bɛ ka ɲagata a tɛ ka taa yiri ta ka t'o turu o la bisigi juguya de don ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Ne baabu ye bukari nana ye kuma minnu nana bawulu saniya kɛ cogoya la ni bawulu kɛra yɔrɔ la a kan ka ko cogo di. Ko ala kira ye kan to kaburutigi ma an bɔra min kuma na halisa la sisan ko a tun ti sɔn ka yɛrɛ saniya ka bɔ bawulu la o b'a la k'a fɔ bawulu kan ka saniya de bawulu nɔgɔlen don f'a ka saniya de ko ngala krama kuma ko kan babu la funa kara adamani bawlo de kan asana de nogalino adamani ngab bawlo de kan asana yawde nogalino ngatan to bulun to yitirite bulu luka ode bugar kan leno de kosako walam yazkur siwa bawlin nati krama kuma de wara kan saniya ta fambe funa kara adamani bawli don misaka bawlo o nolente misi bawlo nolente don no ya tabati fen fen me do si bawlo nati de kafima hali ma ko ka bɔ a la fɛn t'a la nka min ye adamaden ta de ta o n'o kɔni sera i ma i b'a sanuya ka bɔ a la mɛ baganw ta tɛ don tile kɔnɔna na o de la an ye kuma in fɔ wa lamu ya zikuru ti wa baw le bɛ na ci. Bukari bɛna a tinsin hali san min na k'a y'a minɛ Yakubu bin Ibrahim na o fana ko y'a minɛ Ismaili bin Ibrahim na. وفنا قوم بغمي هذا السين فالي وطغى راوه بن القاسم وفنا قوم بغمي آفايا وطغى آطاء بن أبي ميمونة ويا من أناس بن مالك لا أناس قول كو على كرات كيرا نمان كيباما نابورا كتا أما قولا kale bita ji dama kaba yani abara sanyani ji wala bukare ni har sanya da le kara ka fo ni bira sanya bawlu ni bana kota da la bukare jume ji hal na tro har sanu fara ta o kire na bana kota ka na bukare o kire bole asla bere ka ulla ay bawlu ke babu ye ar sanu na na hal be kuma bana kota ka ni aka to mana bana kota ni bawlu be la ni bira sanya al kanu jume abu kan jiri o da aka nake tuba yi ko babu kalin bandana ayi har saware na kam nan muhammadu muhammad ibn musanna ko fana ko kai har tamna muhammadu muhammad ibn qazim oyamne amashla oyamne mujahidla oyamne tawsura ويا من ابن عباس لا ابن عباس يقول قال قرات منا قبر فلالا قال قرات كانت قبر فلان على حلالا كو قبر فلان كو بيبقى جنة تا قبر كنو قصره اوتيقى جنة تا يعني فنجل ما نفير كو كيرنجا جنة تا كنيني ale tun tɛ sɔn n'a ye bawolo kɛ ka yɛrɛ saniya yɔrɔ saniya kɔn tɛ ko gɛlɛma yɛrɛ tasale ta ka taa manjɛgɛ na dɔw tɛ so la u ka tere u ma ko gɛlɛma yɛrɛ tɛ ko tɔ kelen dɔ k'ale tun bɛ ka taama mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni namuya ye ka mɔgɔ kari ɲɔgɔn na ko kɔfɛ ala ka tamaro bolo dɔ de ta n'o ye tamaro kɛnɛ bolo ye a y'o de kɛ ci fila ye sisan. واحدة فغرس في كل قبر واحدة ومن قبر كلو كل كاي كلو ترو اوك نيا فاس فغرس في كل قبر واحدة قال يا رسول الله كو سابو كما قال كاتيدي كو منا يني كاني كايري ترو قبر نونا قال كراكو kaka cala yani tamaro bulu dunu nga ja nya ta bana tanya kaburu tigi dunu ka ibn musanna ko ko hadisa yi mi mo gore afi wa ki wudo oyamne a masla oyamne mujahid la ina fo kuma da min nambara ka fo nyu na kele ne do hukuma le ko kutun tasa musanna ko bawla kumana da yi jume sanya min fara alisa fura min tamana abu dun wani la no yi sana bi kemi jiri ne babu ye alaga kira neman ci ba ma mana ga tabawo we burus kona mɔgɔ dɔ to yen misiri kɔnɔ fa ka tila ka bawulu kɛ la andana misri kono obe misri kono kawule boro kati suduru kinye ti misri ko goma kanyegana ke sawo ku ba gen kra ko ka to pasi ata do burusuna modu atunta nye no ata kire do ulla ko yani alakra na ga sabau annasu huna yani as-sahaba kalakra ni mo mo jme sabau de kodo ye burusuna mo ka to yi aka ka bawule ke misri kono to ka takla حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو يامن حمامنا وكو خبره ابن اسحاق قال ويامن انا بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال برسنا مغدر كان ينا كان مصر كنا فكركم ايات مامنا فات دالا وقت من نجينا كلا كرا لا يلفو كنا نجيه كرا يوجين بوم باولين كان ورا كفوني باول بدوما نوا في كارا تانيا يبجيه بواك نعشر في جيمي نعشانا يري بوري بواك نتمني نعدونا نيو بواك تسانيا أننا يريبان لابوس لاكو أي جلو فاني كلي نبوم نجينا إنا يروح كنا نعشانا يكتبه Jurufle fanya kile bogo jengene ka. Wara ka foni ba so ka jengene ka tani adron ibeji de bwa ka na jimi ka tani ai. Wori be asani. Kana ka je jengene ke sabo ku ba ge kana ko ku ba te. Kana ka ujina ka da ka wakati na ku ba ge jengene ku bora ka. Na tu na be wulna ye. Ko mana jengene me charin charin yoro chama tu no. Ku ma ga to ba yoro kelena Kuyoro sani yanga ndoko yoro chama wa sani yae. Inafo dono woka ina tausila kafu dorara ini. Ni kujugu fulana na tibe seke manta. Habeka jinene te yoro mna kujugu du. Na kuraka wulina ye, nyeni mechao kuna kujugu bae. Kumamil na chanya baka na kiti. Aka daga yoro ningine, aka sula ka sani. Kira yu ole baraka. Mbara kusopi ilmaa bi alal gawri ni baba ira ka foko ni nyengene kara misri kono jibe bo akane ni nyengene kara misri kono jibe bo aka wala sada samya hadathana abu yamani bari abu yamani na oko kwara pia mne shuai gula o ya mne zuburila oko قام من المغمنة عبيد الله نوفي عبد الله وفنفي عتبة بن مسعود قابو هريرة كو برسكنا مغدرنا ناكا نجنك مصري كنا كو مغي يعني أنيني كراكو ما كو غاتوي Hakata juru file patron kana bwa nyigana kan kira do fie na uga ta ka nyigana ka wal ma ko zanu bodo o bara jire ma na kire no juru nya kine di kira kuma alaye auchi no ya de kama mauchi gele aka ma kira be no ya ke mo ye mo gam ta nye no kasro ka nye fai mana kene gele a tibo da Allah ba mana abuna fu no pasta ta do ka po ya de nyigana da re anana alkan lafzu dalala krai sabo gen abab abaga baga labile kanuga kai kufare ko ala ma ko ala banyi ka ki kadani mo do gal jina kone kara nurshi dal jina ko fasikra ka noya ere min tara ka achigare to ma achira noga kama chi gela ka ka noga ke moy mom te min tire doiba ala famya la pole na kana kina kele anote ka tsaka do ga tire we mo kele kola ka tsaka ni ro kolo nate komi kiri don dara na ke iba noa da kai ka nye fai ko ci gonyuma na dola abada na mane jirna ga ke la ko kuma na fana ba ya ke fa aka cha la dola ni re kuma na tira dara ata da bla to ni ala ta mula gida kusho hadu sana abdan bugaru ko ayi mina abdan na to fana go yi ko ra mina abdullahi da oko ya bin yahya bin sa'id la oko kali ya bin anas bin malik la ko ya bin alakra fa yanoi alisan yi an baraka alisan fo burus kuna mo kan jinga nake hadisa misri kona na ni babu ye dibara ka foko diba fe bawlo ka tanya ibe jide bo aka diba min nana wala um nana khalil bin mukhlad la ufana go hadisa min nana sulaiman na ويام بن يحيى بن سعيد لا قال ابن ناس بن مالك لا برسكنا مقرن لنا يسقي مصري كرلا كان جنا كه مو يا بغا بغا لكو باك تلا كو كو اتوي كنا اگ ممنا تلا كا بون كلا واتمنا kira wo yamara ko ka juru fanye kele bonji e nyi gana nika usor la ko bonji gana nika wara ka bo wara ba wo na ni ba ka nyi gana ka sanya be jide kwa ka wo de be nyi gana sanya ko mana ambe min famya ni hadisan nuna wo de mo gamu te femi don sharia ta no min na ko na ya don ake ya ta don ma ko mi sirde nyi gana ka roi ko mana bin no ga ko tila no ya na ka se ka ko masala tiri do ame fɛn wɛrɛ min faamuya hadisa in na o ye ka yira k'a fɔ ni ko fila nana i ma nin ka jugu n'i y'a kɛ tan nin fana ka jugu a latigɛ man di i b'o fɔ an ye i n'a fɔ an tun y'a kuma fɔ burusi kɔnɔ mɔgɔ in n'u tun ko b'a gɛn ɲɛgɛnɛ bɔlen ka ban tiɲɛni bɛ bonya nka n'a y'a kɛ yɔrɔnin kelen tiɲɛni ka nɔgɔn o de y'a ka furu dɔrɔla ye an b'o fana faamuya yanni hadisa in an bɛ min faamuya hadisa in na fana o de mɔgɔ min tɛ fɛn min ɲɛna diinɛ kɔnɔ i b'a kuma ni nɔgɔya de ye a ka se k'a ɲɛdɔn i n'a fɔ ala kɛra o kuma fɔ innama buisu muyasirin walam tubatu muasirin ala y'o ci a ka nɔgɔya de kɛ mɔgɔ ye nka an b'o ci a ka mɔgɔ kuma ni gɛlɛya ye an b'o fana faamuya halisa in na an bɛ fɛn wɛrɛ faamuya halisa in na o de ye ni ɲɛgɛnɛ kɛra dugumana na n'i b'a fɛ ka saniya i bɛ ji bɔ a kan an b'o fana faamuya halisa in na an b'o faamuya halisa in na o tuma na dɔn n'aw nana halisa wɛrɛ fɔ min tɛ ni halisa in fana ye ni ɲɛgɛnɛ kɛra yɔrɔ min na an ko ji de b'a saniya ni ji ma saniya ni tile y'a yɔrɔ ja k'a yɔrɔ ja fo k'a yɔrɔ jeni kosɛbɛ o fana bɛ se k'a yɔrɔ saniya o nana yɛrɛ b'a wɛrɛ la hali n'a sɔrɔ o tɛ bukari ka asahi kɔnɔna na. nin baabu wɛrɛ nin bɛ kuma denmisɛnnin ka ɲɛgɛnɛ kiti kan cɛmanin komi cɛmanin ka ɲɛgɛnɛ ani musomanin ka ɲɛgɛn na kiri ti kelen ye o kiri farala ka bɔ ɲɔgɔn na buhari ye baabu min ta sisan o ye cɛmanin ka bawuli kiri ye denmisɛnnin bɛ balo sin na a tɛ dumuni kɛ fɔlɔ o ka ɲɛgɛn na kiri bɛ cogo di. buhari ye hadisa bin abdulayi bin yusuf la o ka ya minɛ imam maliki la maliki ya minɛ hisham bin urwa la ko ya mina fara ni urwa yi ko ya mina aisha la mu'minun badu aisha ko wanda na dimi san do ke man do kana bi ala karama ne manu shiba ma aisha ni ga ci ni ga tinin ka ayi ne ke ala karaga tinin ka kira ya ni ku na ni diye a jikɛ ɲɛgɛnɛ in kan ji siri sira kan o bɔra k'a fɔ denmisɛnnin min n'a tɛ dumuni kɛ a balo si ye ni cɛmanin don n'a ka ɲɛgɛnɛ kɛra i kan i bɛ ji siri a kan o b'a wasa i bɛ ji bɔ a kan dɔrɔn o bɛ a wasa k'a saniya o bɔra fana k'a fɔ denmisɛnnin ka ɲɛgɛnɛ kɔni nɔgɔlen don nka a sanna cogo de ye nin ye ka ji bɔ a kan dɔrɔn o b'a saniya i n'a fɔ n'a yɛlɛla a yɛrɛ la ni musomanin don hali n'a sɔrɔ balo si ye o ta bɛ kori hali n'a sɔrɔ balo si ye o ta bɛ kori. nka cɛmanin ta n'i ye ji seere o kan a b'o wasa nka muso ta o bɛ kori nka cɛmanin fana n'a fana ye dumuni kɛ daminɛ wagati min na a ka kiri bi yɛlɛma ka kɛ kori ye nka madama n'a bɛ sin de min ji bɛ bɔ a kan o b'a bɔ o tuma muso ka lahala bɛɛ ka kan a fitinin a n'a kumaba a bɛɛ la ni ɲɛgɛnɛ ti sigi ka fili kan i b'a kori cɛmanin ta kɔni n'a ti si min i bɛ ji seere a kan nka n'a bɛ dumuni kɛ i bɛ a fana kori. n'i y'a fɔra a min ko ka bila kɔni o de ye n'a ma ko ka bila kɔni taniya kɔni tɛ yen ni ya don afa bi la dron ni se bi bi la ni ma ya don ni tu ka sin na o sin ti nyam parce que silam noye ni ko silam noye ka fa ta kala ma ya fa ko de konne dim se ni ngana ke ga ni ngana ma ko ni bana ka ko don o se le kontinya silam ni e noye ai ti se bi ka ni ba ko dron ma bo se ni ti se se ni ka parce que se bi ti nyam ga me ba ma ti ni noye de حدثنا عبد الله بن يوسف لا قال وكوك براي في عبد الإمام مالك لا ويا من ابن شهاب لا ويا من عبد الله بن عبد الله بن عتبة لا ويا من أم القيس لا نومي ساندي كان نادين لا يتمسن فتنين دو بيجي لا تدمنين يا فلا ما تدمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كان على قال شيء ما نمنا شيء بامه فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة دين سقي أتيم فرانشة أي بقولي كي على قراءة فنيكا كذا كونا نجيه كاي جيد سير سراكا كونا ما تنينكو wara ka fodim sene nga nyigana kire ne chamani na besima ama sesuma duye na nyigana ke gabe gisira ka bawa sa nana kon besuma no ndra ba a kore ka wala da ni tamu shi awan men sa awan yani babu ye ne kuma kan nga wodi ka nyigana ke i jole walma ka nyigana ke sigire o kire jume mon be nyigana ke sisa nga jole wala be bawle ka a tigine بغاري لي من آدمنا ويا من الشعب على ويا من آمش لا ويا من أبو وائل لا ويا من هزيفة لا وفنقو قال كرا سرا كبلا دوكا نمانتوما كبلا دوكا نمانتوما كرا دونا سوما كم يواصل كبلا ولا يرى دوكا نمانتوما أسرى نمانتوما منامنا أجران يمنا كبولك أجولي ألبنا كنينو فوق جيداما كالبنا كنا جيداما وكمنا كأي رسانيا يعني توادا كوري أي رساني يعني نجيني ولا كفو بول إنسان جيري أمو فميا حرسانا نمارا فنا كفو بغبسك بولك أجولي أمو فنا يه حرسان كنانا الله أكبر أشهد على الفلاح babu wɛrɛ nin bɛ kuma min kan mɔgɔ min bɛ babulu kɛ k'a sɔrɔ a nɔfɛ mɔgɔ bɛ yen ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ o yɛrɛ ɲɛna ka babulu kɛ watata turu belha iti ani ka babulu kɛ ka kogo don i ni mɔgɔw cɛ ka taa kogo dɔ kɔfɛ ka babulu kɛ pour que mɔgɔ kana ye. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا الجرير. أكو أي حدثنا سورة الجرير لا. ويا من المنصور لا. ويا من أبو وائل لا. ويا من حذيفة لا ابن اليمان أكو. قال إن الله تعالى تمنع عن تجنب الله تمنع التقامة. أنا نسي مقطع كان يماما. كوكو كفلا لا يمام نسوق فك. قال ترى جوراي. أكو إن مقام ما بيك أكو مي إن أفوز لا كريم الجسوع منا. كباولك. تزيه فوكالي ما بوالا. كاي تمشين عليه. tamasiyɛn kɛra k'ale ka na ale kana taa ale nana o de kosɔn bukari ko i lafiyahi bi ni min ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ o yɛrɛ ɲɛna maa ye ale wele k'ale ka na k'ale ye jɔ a kɔfɛ fa tilala tuma min na a ka bawuli kɛ la kɔrɔ ye ale jɔra kogo b'a ni yanfɛla cɛ ale fana b'a ni fanga in cɛ pour que ka a sutura cogoya min na o la k'ale ka jɔ a kɔfɛ o kama o yɛrɛ ka fɔ ni mɔgɔ min ɲɔgɔn fɛ. ni bɛna bawuli kɛ n'a sɔrɔ sutura cogo tɛ yen u bɛ se ka jɔ ɲini sira kɛ ka i sutura u bɛ se ka kɛ a b'o faamuya halisa nin na ani kuma kelen fana n'o ye ka yala k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka bawuli kɛ i jɔlen o fana bɛ faamuya halisa in kɔnɔ dɔw bɛ o kɛ ala de bɛ tila k'a fɔ a bɛ ɲɛ cogo bɛɛ la i bɛ lahala fɛn fana bɛ se ka bawuli kɛ jɔlen dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a ti ɲa yiriba wɛrɛ kama ayisa ka kuma na kɔla kira ma deli ka bawuli kɛ a jɔlen ayisa y'o fɔ. wala kira ma deli ka bawuli k'a jɔlen ayisa y'o fɔ o tuma na o dɔw b'o dun halisa in na ko o tuma na ko mɔgɔ man ka bawuli kɛ jɔlen k'a ti ɲa ɔ nin fana yera sabɔ fani minnu bɛ kɛnɛma ɲɔgɔn fɛ o tuma na dɔw yɛrɛ b'a dun jumɛn na ni darula nana i bɛ se ka bawuli kɛ jɔlen walasa ka halisa fila fara ɲɔgɔn kan nka ni darula tɛ i ka kɛ sigilen dɔw b'o fɔ a la ni darula don darula yɔrɔ jumɛn nin ye. ko ɲama nɔgɔlen don n'i ko i b'i sigi k'a dɔw la ni nɔgɔ yɔrɔ dɔ ye k'a fini bɛ se ka se ɲɔgɔn ma k'a bɛ se ka taa dɔw la de n'i kira jɔra a yɔrɔ la ka bawuli kɛ yɔrɔ nɔgɔ cogoya kama minnu b'o kuma na joli ti bɛn olu b'o kuma dulon ka taa o fan fɛ parce que ɲama in yɔrɔ nɔgɔlen ɲama de fɔra a la tuma ma dama n'o yɔrɔ nɔgɔlen ye a bɛ se ka kɛ n'o ko i b'i sonsoro walima k'i sigi k'a fini bɛ don nɔgɔ la a bɛ se ka kɛ ko de kama ko tuma na ko a jɔra ka bawulu kɛ dɔw b'o fɔ a ye dɔw bɛ ɲɛfɔli dɔ fana k'a la i b'a jateminɛ komi i bɛ yɔrɔ min na i bɛna bawulu kɛ yɔrɔ i b'o yɔrɔ lahala jateminɛ jumɛn b'i kisi bawulu ka segin i ma ka s'i ma yɔrɔ dɔ n'i sigira ka bawulu kɛ a bɛ se ka segin i ma o tuma n'o ɲɔgɔn don walasa i ka kisi ma i bɛ se ka jɔ ka bawulu kɛ donc halisa ka fara ɲɔgɔn kan tan o de ka fisa a la ka tɛmɛ i ka dɔ ta ka dɔ fili parce que madama n'a bɛ ka kɛnɛ. o tuma na n'u kuma bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn ya i tɛ dɔ fili dɔ ye i b'a fila fara ɲɔgɔn ka sɔrɔ i ma dɔ la fili o de ka ɲi o de y'a sariya fana ye dɔnnaw bolo don o la an b'a fɔ ni darula wɛrɛ tɛ ni tɔɔrɔ wɛrɛ tɛ ni degun ko wɛrɛ tɛ i k'i sigi ka bawuli kɛ i sigilen o de ka ɲi mana asro darla nana ayro la insa ka bawli ka fana ya do chigri tinye bulu sa ka fana yi jole ba shi foi tala wa salam nyama ha ha nasubula kuma la kara nyene ga la kama bolu kala ha boni nasubula ne ma ta wala sai la bara ko ne na ko shi da no ga yoro yin yama yoro ni bawlu ke ku sika toro si ma ni nasu de wofo na la kara fa re nyene ka ro la kama ba na ta ya ke le be jate ne ni mi ra wara na toro ni nasu to la toro be fe di bara ko ba shi fe te akri la ni babu ma ra ka fo mo se ka ya ni bawle ke mo do ka nyama na amu fa mi ha disa ni ma mu bari am ne mo ga muna muhammad ibn arara wa ya min shu bala wa ya min mansur la wa ya min abu wa'il la abu wa'il ko ko sabado abu musa la share ko tun kera ka be bawlu ko gele a kuju alif me bawlu ko gele a ba ko mo kana bawlu ke i jore ya mo ko gele a alif ma fa ko ban sira ka o ko ni bawlu tulu ka dola kele na fini soro ku ma ro tiyare le ka bwala ruta ku de tania ko la pa ka tiyare bwala de ko je fa yi ka to kuma sile je fa ma ne ta wa amtaka kala ni ko min fa ka yare mi kuma ma ko fa lito yi kala tara tara kabila do ka nyama tuna kaya je ko ka nyana ke don ko kurai je fa ka le no do la ni gele fi ka siri ka ti ima ni mi ka kiri gela tuka na ka ke na ko bana sa ko ta ngwa na tra fi ma ga tire ai no kiri tun ala kra ku ta jo ga nyigana ke se nyigana ke le jolla chama na ba sa da siri giri a fitin do ali sai ka shi da fi ma ma lo ga le ba gela tuka ma na ta kana gela ta se o ha gela ula me fe munu famu ha ta na we me mo ga bi se ka nyigana ke yoro la yoro bi ni dalima la ka poko ite no ga soro a yoro la ina fon nyama na na no te yi rama ba shi to la amé dore famiala nyamanto flene ka bawlu kala fentala alla tro bodo ka nyamanto no e ka bawlu kala yira ma amba ka ko fentala amu bela jere famia ha isani ko na wala wa ala ne babu yir we mamu no le yiga na ko le e bawlu e pe jeli ko le yani ka jeli ko بغارو ابن مغامنا ابن مسنة ويامن ياهي على ويامن هشامنا قال يامن فاطمنا ويامن أسماء على أسماء كو كو مصورة من على كرافة ننكيب على كرامة أكو على كرامة كم با في كان كنا فني kono ndola kele na la da bashi anga tinisro amwo ke chugudi ikanga mune ke wala ta ka fini na sira tania wala kra kama ubuna na ma da wana ma fini betro fa yoron do desro ni foro ka chede ka bala foro ode bara foro kana giri na jika yoro la tuwa ko ayoron ni misro ni ta fe ka fini be ko ayoron ni misro bashi ne che foro ka bala ni ngolo no feno ko ni wala kala do ka bashi che foro ka bala ode bara foro ni metla ga ji kala ti jan ki bulo moni ga trege trege wala ta basi be ga bwa yoro la hukma o islam ne sama na metla ga ji wara kala ka sana mo hukma no sawa da fara dron ye ga tin sani ale a fara fara ba yoro ke ka tro ji kala fu ta la ka ke dron ma bwa la hukma ni a ke metla ga ji kala ti bulo moni ga trege trege basi me fini mo no ka be bwa la kuma no da fara tsaka yani jiyo ya kala ka a sanango ka sanya ko to riwada nan sunna na labi dawdi har satire yu ziyada nan ala ko muso kala krama kuma ni ni la hala ka ba kala ni bashi no ma se ka bwala do kuma ko kira kama ye kuli min kɛ ne ko ba saniya hali n'a nɔmuso la ko tɛ fɛ jɛnbe o nana ziya da la fi sunan abi dawud wala k'a fɔ muso ka fini n'a ka laada basi y'a sɔrɔ a bɛ saniya tani n'a ma cara n'a ta a bɛɛ kɔni sɔrɔ a ye yɔrɔ min sɔrɔ n'i b'a fɛ ka saniya dɔrɔn ni n'a kiri basi min cɛ ka bɔ a la fɔlɔ ka tila ka ji k'a la ka tereke tereke ni bolo ŋɔni ka tila ka ji wɛrɛ k'a la ka saniya o y'a bannen hali ni basi ma se ka bɔ a la sa fini kɔni saniyala ka ban. I bɛ sɔrɔ ka fini don ka seli n'a ye yanni basi foyi t'i la. Buhari wa wɛrɛ nana mɔgɔ min na Muhammadu bin Salam o ka y'a minɛ a bɛ Muawiya la. O y'a minɛ Hisham bin Urwa la. O y'a minɛ a fa la. O y'a minɛ Aisha la. O ko ko Fatima de nana n'o ye Abubakar denmuso ye. Nana kira fɛ minnu si b'a ma. A ko Ala ka ciden. A ko Ala ka ciden ma. A ko Ala ka ciden. Ko basi bɔn bana bɛ na n tɛ saniya tuma si ma bɛ basi bɛ na. Sani muso dɔ bɛ yen hali ni laada wagati tɛ basi b'o la wagati bɛɛ. O de ye sihara ye ko b'ale la tuma bɛɛ ale tɛ saniya basi b'a la wagati bɛɛ. Yala ale bɛ se ka seli to o kama wa parce que wagati bɛɛ basi b'ale la. Kɔla kɛra ko ayi k'i tɛ seli to dɛ. Ko yiriku de b'i la yani fasa sira dɔ de bɛ yen jiri bɛ bɔ o de fɛ ka na. Fasa sira dɔ de bana b'o la o de basi bɛ na kɛnɛma kuma bɛɛ lajɛlen. E ta tɛ haida ye e ta tɛ laada basi ye. N'i ka haida yɛrɛ nana wagati min na i bɛ seli to wagati de. O tuma ni haida banna wagati min na i bɛ jeli ko ka b'i la i bɛ sɔrɔ ka seli. O tuma na ko k'ale fa ko k'ale fa ye min fa ye ta ale yɛrɛ fa ye min fa ye ka fara kuma kan. Ko tuma na ko i bɛ seliji ta yanni seli kɛ o kɛ i bɛ seliji ta parce que seli o seli i bɛ seliji ta ka sɔrɔ ka seli parce que ni seli banna ni basi bɔra o seliji bɛ tiɲɛ o bɔra k'a fɔ basi bɛ seliji tiɲɛ de si ma donc e seli o seli ta n'a bɛ mɔgɔ min na e bɛ seliji kura wɛrɛ de ta. Fo ka taa se yanni wagati wɛrɛ nali ma. O tuma na an bɛ min faamuya halisa nin na o de ye ko Ala kira ko a ma k'a tɛ seli to yen ni laada nana wagati min na de a bɛ seli to yen wagati la mɛ bana in basi kama k'a tɛ seli to yen. O tuma ale b'a dɔn cogo di k'a fɔ nin wagati bana bɛ yen parce que basi bɛ yen wagati bɛɛ a b'a dɔn cogo di k'a fɔ nin wagati la laada in ta ta ale b'o dɔn cogo di a bɛ nin basi ye a bɛ sira kelen fana ye ka bɔ kɛnɛma. Yeruba wɛrɛ nana k'o ɲɛfɔ o yeruba nana ɲɛfɔ cogoya min na ko wagati min na ni laada sera a ma. E bɛ kalo bɛɛ lajɛlen basi bɛ la wagati bɛɛ lajɛlen laada nin wagati ni kunkurunin de a bɛ sira kelen i b'a dɔn cogo di. O tuma n'a ye wagati min k'a fɔ basi kulɛri yɛlɛmana ka kɛ finman ye a b'a dɔn k'a fɔ nin wagati laada nana laada jeli mana ɲagami bana jeli la a bɛ kɛ finman ye a b'a dɔn k'a fɔ laada nana nin wagati a bɛ seli labila wagati de kɔnɔna na. Ni basi ɲɛ yɛlɛmana ka k'a bilenmaya nɔ na dɔrɔn o tuma na laada banna a b'a ko a bɛ seli hali n'a sɔrɔ basi b'a la. N'a ma se k'a dɔn basi kulɛri fɛ finya fɛ o tuma na a b'a jate minɛ ni laada nana basi dɔ in sɔrɔ wagati min na kasa bɛ kɛ yanni basi la kasa dɔ bɛ k'a la. N'a ye k'a fɔ tuma min na kasa bɛ basi la laada nana ni kasa in tigɛra wagati min na dɔrɔn laada banna o ye a tamasiyɛn filanan ye. N bɛ se ka la tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ a b'a dɔn finya fɛ k'a fɔ laada bɛ yen nin wagati ni finya banna laada banna. Tamasiyɛn filanan n'a ma se ka finya in kɔlɔsi k'o dɔn kasa laada mana na wagati min ka fara basi dɔ in kan dɔrɔn kasa bɛ k'a la ni kasa nana wagati min na laada bɛ yen n'o banna dɔrɔn laada banna. Tamasiyɛn sabanan ye jumɛn ye n'a ye danganiya k'a fɔ laada bɛ yen nka a ma se k'a dɔn k'a banna walima n'a ma ban o tuma na a bɛ t'i sigi biyɛn wari kɔnɔ ji la ni nɛrɛ funfunna ji sanfɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko laada banna. O b'a sɔrɔ a sɔmina nali la nka a ma a bɛ se k'a dɔn n'a banna o tuma na a b'i sigi ji la ni nɛrɛ funfunna ji sanfɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko laada banna. O nana yɛrɛba wɛrɛ de kɔnɔ min tɛ Bukari kɔnɔ Ala ka don wɛrɛ ta yira an na Ala k'an sabati.